一首 Quiz。 Gauan guziri ongiturri iso quizera, bigarren saiorako elkartu ditugu gaur antzeko bi talde, alde batetik Quartz, Oian Dela Vimaterian eta Ibez Mongabior gitarran, eta artein zuet gauan zuei biei. Gauan, Quartz! Gauan! Ntsasizte! Bai! Bai, bikain! Prest hemen borrokatzeko! Bai! Bai! Best aldean, New House dugu, Duen Etxeberri Oterian eta Jande Etxeberri Basuan. Gauan, zuei! Gauan! Ntsa? Bai! Asizte piskat besten parean motivatzen edo borrokatzen, edo zaino? Borrokatzen, bai! Lainik! Borroka usaintzen da! Laguntzeko partida hortan, gurekin dugu ere Josu Gien, Quartzekin joztatuko zira gaur? Oh, bai, plazerik! Eta parean, Kamila, ongi etorri? Milesker. Lehen aldia da tortzen zarela iso emakizun batera? Egia, egia. Eta apresiat, tira sobera bellur beste zuzuen ondoan? Bat ere. Betzi bezala gorko azazpimantxan eginen dugu, askaite zen berala, iso quiz. Bon, ok, hasten gina ongi. Azteko entxatuko ditugu zuen bezorak. Quartz, zuen bezora. Hori, Quartzena, New House. Hori da, ongi entzun zuen zuleak. Bi parte ditugu hemen, Quartz, New Houseen aurka eta gure lehen jokoa izango da. Blind test, orokorra, kantuak maten ditut, bezora jotzen kantua mozten dut. Bi pundu taldearen zat, pundu bat gehiago kantuaren izenaren zat, eta trompatzen mazizte beste taldeari pundu bat. Argi da? Bai. Aztean gira? Bai. Aztean gira, orduan gure lehen mantxan, orduan zuet zazpi mantxa izango direla, eta bukaeran mantxa gilean erazitunak irazitunak jokoa. Lehen joko rentzat, aztean gira. Hola. Quartzek jo du. Quartzek jo du. The Spartans taldea, eta bi pundu aztean gira. Quartzen zat, kantuaren zena? Ba, Jotake. Eta hiru pundu, Quartz, ongi hasten da. Yeah. Eta espartzintz, kentzen dugu, deneta amaika izango dira. Jotake da, sutagarena. Ados gira, baina, kantu horren izena, hori da, ere. Bakatu ahi handa. Bigarren, kantua. Gerla hasi da Gala. Gala. Free Nio, from desire. Nio ezek erantzen du gala. Free from desire. Iru pundu. Norzu, kantuaren zena? Ebe, fandugu. Gala. Free from desire. Gantuaren zena. Zutxo bora artikulatuko nengi lexa. Food. Free. Food. Freed. Yes. Freed from desire. Anu hartzen duta ere. Iru pundu denetan. That good. Gala entzuten genuen. Untxai egan behar da besten ez. Oh, beste. Eta da. Ola esten gira. Egan zu jotake do jotake. Ne ustez, kantu horren astapena zaila izango da, itxoin bederen kantarian zutea. Bueno. Leize gorrietan hor sartzen gara. Mikel Ordangarin, Juren Etxeberrien zat. Beste ipundu nio zen izenean, kantuaren izena. Buz du New York? Leize... Ez. Ez. Ongin txatu bada, eta egin da. Zatuzte, ditzen da, kantu hori. Segitzen dugu. New Housek, lehenik, handu. Refused. Refused, taldean izena, bipundu. Eta kantoren izena. Amar seguna. Bost, lau, iru, pi, bat, zero, parean bauzua izena? Bada shape barnean edo ez? Ez hori da, diskaren zena. Toma ya. The shape of new punk of Kornok zerbait diskaren zena. Hori da, diskaren zena. Kantu ditzen da, new noise. Bai. Eta ez bate hitz ezakitzer, Kamila kandu nizela. Biska Kamila. Nahen duen galdegin hitz bat bali maa ginuen, egeitela ginuen ez. Ez ez. Gusto izan du. It's over! Zazpipundu momentuko nio zentzat eta iru ditugu kuartentzat, segitzen dugu... Juna Etxeberri, bizikifte, ze? Falta. Falta, bi pundu gehiago. Aita. Aita, pundu bat gehiago. Errexazte, entzun? Falta. Gauan, bina di. Zuten bozu gabon, noske biadien. Faltaten entzuten genuen, momentuko zermatriketan du. Amar bat pundu inozentzat eta beti iru zentzat kuartz. Hori ez dakitek egin zaila den, doaz? Denentzat zaila da, baina zentzat berdin batte. Jandek, laki, zozen du Jandek. Ikus! Ibas ikus, bai! Bai, ikus! Nere buruan. Nere buruan, horita hori da, izena bai. Sei pundu, entzuten du, entzuten du piskata ere. Bimnatak, bimnako... Jendeari gomendatzen aldugu, joitzeak ustera kipa. Bai, bai! Gutsi ben bat, kipa, miras gari bat. Eta klipa bai, bikaina da, kusi berda. Se egiten dugu, hori nustez biziki fite diango da zuen artean. Nor zenen ikor, gerran ez dakit. Gure epailaren arabera, kuartzek du diolenik. Kuart, nintzitzet? Royal Blood. Royal Blood, bipundu. Eta kantoa nintzena? Figure it out. Gafiz Brozer, noski, beste bi pundu. Kanto nizena? Ez dakit. Uniformeak... Ez da... Luzia ustelak edo... 33 ton d'uniform. Alde emendik, dutzen da kanto hori. Edo kxut ere fan emendik, ez dakit, bien hartzen zuen autotuten. Gelitzen dira, iru kantu eta segitzen dugu horrekin kaizku kantu bizkitzara da. Lezoko teatu eta Gazeta Opadaren kantua zen lezon. Lezo. Gazeta Opada. Milata amarr. Gazeta Opada. Esian, bai! Bai! Bluff! Ez zenten mali bat ere, kuartz? Fem. Idea bat? Arrisko hartu nahi. Kanto nizena, ez. Zeru gorriko egunak, ditzen zen kanto hori, lezoko... Lema kantua zen hori. Kasu, amargarrena, azken aurrekoa, eta untuko, begazen dut, bat bi iru, lau bos, seiz, azpi, sortzi, batzi, amar, amika, amabi! Nio hau zentzat, bat bi iru, lau bor, sei, zazpi, sortzi batzi. Beti hori genen duzu kondatu, beti? Aldi hori. Amar kuartzentzat, egu gatzen duzu urduan horakoa zira, hori da. Bi pundu gibelean kuartzentzat, bi kantu gaitzen dira, kasu hori fiteotan da. Etxe berrian aiak, biziki fite gantzen duzu, Ez, me, mai ding ding dong esan nuen. Hala, edut taliarin zenanik. Bada pundu bat, jokatzen. Ez. Ezakit. Bost. Ta. Lau. Iru. Duda gure gana kondua. Bat. Zvultz. Zvultz. Ez. Bestalean, bazo bauzue? Ez. Ez dugu demorarik ukan entzuteko. My ding ding dong. Azek utzen dugu egin. Biziki zenua da hori. Biziki zenua da. Ez du nork, ez? Ez. Erdoan, pundu bat kuartzen zat. Eta kantila da Gunter. Eta beriz berriz ere gomendatzen dugu eta YouTube-era biziki ringarria baita. Ding ding dong, ditzen da kantua. Eta azken kantua izango da, ongi ameika amabi, merdu, lako zerbait. Eta nahi du hori erazten duena erazi duela lehen mantxa. Ai. Biziki fite jango da. Eta nua amabina. Ez bortxaz rapitna. Naitu zuen matematikak. Baina, atxabaren duzue, bizki gresa da, bizki fiti nionga. Prest? Kaxu? Kaxu? Ah, kuartzek antzen du lehenik. Kuartz? Aleitz tamaide. Bai! Bipundu! Eta kantua? Txampon baten truke. Eiru pundu, eta iten du kalkulena. Bera, ama lau pundu, eta... Entzun. Dexada ere, az? Eta kuartzek justu irazten du lehen mantza hori. Eta orduan txekituko dugu bigarren mantzara joanez. Bigarren mantza galdera horrekoak zango dira. Egan edo musikaren inguruan dira galderak. Batzuk simpleak, batzuk zailagoak. Ostion, bezala. Erantzun hona, bipundu, erantzun txarra, pundu bat beste taldearen zat. Bezorak baitu zue. Asten gira, lehen galderarekin batzi bat dira horretara. Asai. Lehen galdera, zoin taldeak idatzi du, lastana. Kuartz. Latzen. Latzen, eta bi pundu. Latzenek. Kabila. Entzun dut, zoin taldeak irabazi du. Ordean, zaki, tuxten. Hauzkatu untxan bat. Hauzkatu. Talde, fen, konkurtsu bat. Zinu lehtu. Berantek idu. Bistan dena, badakitala, latzen dela. Kabila, galdu duzu. Kasu, bigarren galdera, Daft Punk taldearen Around the World. Kantuan, maiten zuet fitesko, zaten zuet kanturi. Kantu hortan, irratilako bertsioan, zenbat aliz errepikatua titulua, Around the World, onartzen dut, amareko gutxiko labela, amareko utxa. Zenbat aliz errepikatua da, Around the World, kantu hortan, irratiaren bertsioan. Jane. Nor hausartuko da. Gehiok. Gehiok. Gehiok. Gehiok. Bai, gehiok. E kuartz ez da bate ari, justu utziko dituzu erantzuten, hori da? Bai, hori da eskatzia. Ez guiten albako txak egan bat, eta hori bilena... Bai. Are, ados nahiz. Are. Ados nahiz. Bagasten da. Irurogei? Bai. Irurogei? Irurogei. Parean? Eun. Eun... Ea da. Zer. Laurogei da. Ebe, ala... Ebe, pundu bat bat. Ebe, do pundu bat neogentzat. Ba, ere. Ba, ere. Ez neuken zat, noko honez, beste honez. Gestuaren zat. Gesturik ez dugu iten hemen. Bakkatu. Gestu, ez du neok. Ezi, bipun orduan kuartzen zat, momentuko. Irugarren galdera, zenbat partai diziren aurtengo musikatxilo aldean? Lau. Bai. Lau eta... Aiondek, nantzune? Ez. Lau bipun duzuen zat. Baitu zu izenak ere? Uste dut, bai. Nahi gaitu zu? Mahilu eta Txomin. Talo mixto? Talo mixto. Ah, oui, d'accord. Ah, beha, eta aldean zenak. Polit eta Subiet. Polit eta Subiet. Bi. Frank Taurina, zizenaren... Bitsiloreak. Bitsiloreak. Antion Lajandaburu eta Bitsiloreak. Bai, eta Frankena, nizemezala. Zizenaren... Paul Francis. Bai, me... Paul Francis. Ah, ouais. Taldea, izan hortan emante... For Francis. Eta nor ziren haiek? Frank Arriet, eta beste ez batez hauten, eta zut izena hor. Iesker beraren zat, matxin. Markatu. Antolatzaile. Ezen dena okan buru, markatu. Ez da pundu bat horren zat? Ez, dena asmatu zuen, ezen punurik. Ez, ez uterran bat azal punurik. Lagu egin galdera, zoin taldek saldu ditu diska gehienak munduan, edo noiz, diska gehienak. Talde bat da. Talde batek. Mestagia. Zoin taldek munduan zehar. Talde edo artista pertsona. Artista pertsona talde. Zaberdina talde edo artista. Jantzu talde, beraz talde bat da. Ah, hos nahi gozu? Are. Michael Jackson. Michael Jackson. Oh! Ez! Jaren gauza bera. Pundu bat, Michael Jackson ez da urgun. Michael Jackson iru gehena da. Ah, pute, Eagles da. Ez. Ez? Bate. Ez. Pute. Ez nuak? Bi pundu guretzat. Hor, pasatu da lehen, ez aspaldi, ez? Ez, ez pasainu. The Beatles. Egia, egin dagoa jandek, egiazk, dulenek. Bai, mezu guzatu. The Beatles, 600 milioi diska, duri, salituzte. Bigarren Elvis, irugarren Michael Jackson, eta laugarren Madonna. Eta Queen, nunda Queen. Queen berantago, ez da, ustut, berroita amak lehenetan dela, baina berantago. Eta kuartz, nunda. Eta kuartz, berroita amak azkenetan, ere. Uuuu. Hori da, dikoa. Bos garen galdera, nor da Farrok Bultzada. Kuartz! Freddie Mercury. Bi pundu. Ah, bekon pajazak. Aipatzen du Queen eta gero iten duzu jiburuz galdera bat. Eta gero, ez dakit ze iniziaren joko izin. Segiren galdera. Zoin talde da gehian entzuna badok musikatarian. Berritxarrak. Berritxarrak, bai, bi pundu nio zentzat kantoa barak zuen? Lemak engurak. Lemak engurak, pundu? Ez, ez, bi pundu baina. Nola bakizu hori? Zenta badukera banoa? Gadaz, bai. Zaten, bestentzat ez bakizu ikusten zoin den kantu hori. Hori da badoken gehien zuaten kantua. Eta sigitzen dugu orduan sortzigaren kantu bakatu galderekin, zoin erritik eldu da abataldea. Zoin erritik eldu da kuartz. Suedia. Suediatik eldu da eta bi pundu gehiago. Zuentzat, momentuko kuartzen zinean bat bidu lau borse zazpi pundu, lau zuentzat nio hauz. Sortzigaren galdera, zoin erritik eldu da xuta gartalea. Kuartz, Eibarretik eldu da, beste bipundu. Eta ukatzeko, behatzi garen galdera, nor zen joan den hilabeteko gomita. Tohait. Horartzen diat. Horartzen diat, zene gisa irabezi zue. Mantxa hori, kuartz, bi mantxa. Eta behatzi galdera dira ez ameka. Betan egin dugu. Zautzen dut nik ere tohait, Kamila. Galdera guziak dira zure generazioko. Behar hiba dugula, nahoait. Segitzen dugu eta urrengo jokoain zentzungo dugu kantu bat, kortzekin asko gira, atera duzue klipa bat duraz bat bieste, hola, zerbait, idu haste? Bai, bieste. Arkezu nahi duzue, pixka bat, kantua, klipa, ez bat, dantzuten dugu. Ados. Xutikilak deitzen da, kort dantzuten dugu, eta notik, irugarren mantxara, diango gira. Es Cuba con Ole Disko hartzen zuten gunean, xutzik hilak kantuarekin eta klipa atera duzu edola. Bizpa hiru haste, nuntzun gai da, YouTube-en bada? Bai, YouTube-en eta Facebook-en ateratu ginoan, men bada YouTube-en ere bai. De bera, edo... Denetan dira. Spotify, Badoken, Soundchuk... Soundzer... Soundchuk! Hor ez gira Soundflex. Segitzen dugu gure jokoa, edugarren mantxadagoaz. Jokori biziki simplea da, baitut, erantzunak, zuei atxamatea, galdera. Noski, galdera desberdinak zaten dira erantzun bako txantzat, zuei atxamatea, galdera, on bat. Beti bizala. Bada, galdera bakaja? Ez. Botxe egin dut, bat dira galdera. Ah, bakatu. Zuk ikusten duzu... Erantzuna aldiz ona izan behar da. Noski. Noski, Kamila. Ok, bon. Irugarren jokoa da, eta... Ameika gala erantzun ditut, zuai atxamatea. Galdera, lehen erantzuna da, gitarra. Ze jotzen du... Ah, marka. Kuri da? Nori. Davidek, behitxarraken. No! Ez da posible. Ez da posible hain txarra. David Goliatek, behitxarraken, behitxarrak behitxartzen duelarik. Egin du gainera, zepriz behitxarraken. Bai, txatxola gaztetxean. Ata, galdera guztiak egin duzu akzen zinitola amatxin, momentu baten buruan. Bai, mena, zure galdera bukartu zuarik. Ez, nuen ikia, mostu nute. Pundu bat kuartzen zat. Pundu bat kuartzen zat. Nik dute bakitzen, Kamila! Ezan behar nuen Takashi Wagamik. Bai. Segur aski. Bigarren erantzuna. Zut demura, eh? Bon, Kamila galdu dugu. Bigarren erantzuna, Jack kablea. Nola deitzen da gitarra ampli bati lotzeko kablea. Jack kablea deitzen da. Noski, bi pundu, nio hausen zatz. Irugarren erantzuna. Bi minuta emeletzi. Kortz. Ah, no, banuen. Kortz. Ez dute... Noiz ateratu dugu klipa? Ebe, bilata emeritzen. Ez, zentara, noiz zoin urtetan. Eba, eta bilata emeritzi. Ez da bilata emeritzian. Bilata emeritzi. Bi pundu kuartzen zat, ez hasi hola izaten. Galtzaile txarrak. Ez duga euskaraz egiten. Zain jor dugu. Laugarren. Erantzuna, otsoa. Nola deitzena... Pizza honan, doni banen gara zen, enten dituen pizzak. Pizzak enten dituena. Bai. Egia da. Atsoa, atsoa, atsoa. Lenda tua. Bigap. Lau nio esen zat, eta iru momentuko kuartzen zat, bosgarren erantzuna, gure irratia. Zein irratitan gira? Gure irratian! Abez, kuartz. Kortzek du lehenik egin, uste dut. Ah, bon, atan! Ikazu leheno, galdera egin batzin, matxin. Ikazu duzuan antzuan, desnik deusaren gabe. Aiande garatu du teknika, jotzen du, eta direktuki hartzen du itza, bera balitz bezala. Hori da, nik ez du deusaren, eta janik erantzen zuen. Kortz. Ebe, zein irratian gira. Gure irratia? Ez, errandugu, bestean ez zela kondak erantzen hori. Ostion, zergatik. Hora zen dut, ale. Bi pundu. Utsu bat ingo duzu harik, Kamila. Pusik zango zira. Egin dut, ene utsu. Bai, bezu bezu. Dut egia zentzulea. Segarren, erantzuna. Gorkor bizu. Kamila, zerra itratiko. Enxatu, enxatu. Nola deitzen da. Kasu, kasu aian zango duzu. Nola deitzen da, behitxarreken basua jotzen ez duena. Bainan gitarra bai. Bi pundu, minuskar Kamila. Minuskar aian da. Bazen beste gitarista bat behitxarreken. Beraz... No, me... Adibidez, aitor... Bai, mena, erantzuna da ere. Ez da zuena. Ez jak ere, zen klipa ez duzie bakarrik 2019 atera, bestea. Lehenagokoa, 2018. Hora, hasten bagina. Ez da besteik, ez da besteik. Egia etzen atera. Zazpigaren, erantzuna. Kamila, etan dugu joko bat, bate? Duna ez zure gauzak egin, gibesekin. Errazu berala, eh? Iru, zazpigaren, erantzuna, iru. Ah, merda. Nioz? Zen bat dira, pajiko ekipan? Iru dira. Sortzi eta bost, nioz, aintzinean, sortzigaren erantzuna, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Zein da jokero guzian deviz ezakin olartzen, lema. Lema. Lema, bi pundu gehiago olartzen ditut. Bertzigarren erantzuna, orain da zure garaia. Oh. Kortz. Hemen dikako... kantu baten itzak. Ez da galdera bat. Ez da galdera bat. Joshua ere jaiten du. Me Joshua arrenatuko duen eginen du galdera bat. Noiz erran zuen, zela gure garaia hemen dikat. Horre zutu nartzen dut ere. Eder razen. Amar! Hori da, zauri erantzuna. Amar, garen erantzuna. Bajetu. Txuleta. Nioz. Zein da, sagar nutegian jaten den aragi puska animalekoa. Txuleta, nartzen dut. Eta azkena, gaga. Gu. Quartz. Gu, atan. Gu, quartz. Gu. Quartz. Nola deitzen da beste manera batez, garaziko gaztetxea. Gaga, alartzen dut. Eta quartz da... Ez degia, ba! Noskin horzek irazten duela mantxa hori, irugarren azen, pasten gira, berala, laugarren mantxara. Iko! Marga zen hori. Laugarren mantxa itzulpenak dira. Lasa esbuk edo gut. Hori erresa da. Artu ditut beste eskuntzetako kantuak, itzak hartu ditut, maen ditut webgune ezagun baten itzul gailu batean. Ez duzu erran behar izena edo? Ozakit, joan aldean erran idaztu gute perroak izin zela erran. Bing. Kaso maten dut. Aero straikatzuko zituzte YouTube-en. Egin dute jarrik. Bos kantu dira, euskaraz matango dizkizuet, zuei ematea taldean izena, kantua behin bari mauzue, pundu bat gehiago. Eta txaka baini bada, beste entzat, biti izala. Pundu bat, lehen kantua, izenaren hiltzean. Lana lantzen duten zenbaitek gurutzatu egiten dute. Izenaren hiltzean, izenaren hiltzean. Rage Against Machine, bai! Bai, hiru pundu! Eta bakizu zarek dauzaren eman. Kaso batu, eta ongiten dut. Zinaren zera, killing the name. Bigarren kantua, hori engre inglesez da. Inglesez da, gizurek, zan un peu diskriminatuar. Nore dizkitan nuen, zekin ez da. Ez nizen ez zatari. Bai. Esnatu. Artu eskoela eta probat makillal... Quartz. System of a Down. Ipundu. Shop Sway. Txatu zira, benazek. Yeah. Eta irupundu zuen zat, hori da. Pastengira urrengo itzulpenera. Hori frantzesetik heldu da eta badira bi kantari. Bitako bat eman. Etxean basoak biraka ari dira. Eta telatuak zerua urratu egiten dute. Torrenten urak indarkeriak dira. Eta elurra betierakoa da. Poita da. Etxean txoak gure ateak dira. Arguziak ulertzen dute. New Yorkeko joak entzuten ditugu. Itxasontziak itxasontzian. Zaila da hori. Joan zure basoak otxoak zure etxe horra zetara. Joan torrentz zure betiko elurra. Non zure begiak diztira, non zure odol fluxua... Hortan ustean duzu. Besoak bisakatzen dit. Joan nora zoazen nire errealdea izango da. Zuneak? Nona joan zait legu guztiena. Bi kantari dira. Ama, zebar da artista izena? Bai. Céline Dion eta Garou. Bai! Ez da Garou, Céline Dion da, Jean Goldman. Giro tira. Ba hon hartzen dut ere, dara baitzen. Gara polita zen. Deskriba pen luzuren ondut. Nien nintzen entzuten, oin. Laguren entzulpena, frantzesetik ere heldu da. Oraindik fada beldur naiz hemen eramango zaitut, banan. Laurogoiko amarkadaren hasieran arratsaldeak gogoratzen ditut. Giroa beroa zen eta mutilak etortzen ziren. Stan Smith oinak otzbegiak, hiru laurden arteko laguzko laukizuna eskalatu zuten, rebantakini txalupako buruan. Neburoni mokasinik klasikoen zat, kameo min naiztar gainitu zuten bezain. Ayam, bai, ayam. Je danse le mia. Oh, yande. Gerozago heldu zen, mia dantzatzen dut. ADJ Funk indergeitu. Mia da itzatzen dut dela. Eta, irukundu, zuen zat, sei, nuhausentzat, eta bost, momentuko kuartentzat. Eta, azkena, inglesetik heldu da. Gunther Glieben Glauten Globen. Ema da zu aurra, uhe. Ema da zu aurra. Ema da zu... Jimi Hendrix Voodoo Child. Oh. Bate! Oh. Pundu bat destentzat. Ema da zu aurra. Uhe, uhe, ema da su aura. Uhe, uhe. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. The Ospringz. Taldea entzuten, genua dugu entzuten. Bate entzuten, gatu. Besteak bat zuten zabait ez, bate? Bate. Eta laugarren mantsa hori, nioauz entzinan, nahi du horrotara bi mantsa nioauzen zat, eta beste bi zuen zat, kuartzitzen dugu bosgarren jokola. Nabarreneko galderak. Galdera, bizki sinpeak dira, fite, jo, kasu, trampak badira. Baitu zue, iru segundaren zuteko. Jotzen mahu zue, iru segundaren zuteko, bestela, pundua bestein. Prest? Bai. Peio eta? Mai! Kortz? Pantsoa. Pantso, pundu bat. Eta pantsoa eta peio. Simon, Simon eta? Garfunkel. Garfunkel, bi pundu. Bakutu, lau pundu. Stone eta? Chardin. Chardin, bi pundu. Noir sentzat. Suman, eh? Olive eta? Tom! Gugu, Tom! Tom, Olive eta Tom! Guaus, guaus zen. Habe, erran nork duan hitza? Zuek ez erantzun erran entzin ere. Ados. Beraik du erantzuten. Beraik du erantzuten. Bai, ez. Lehenik utzen dut. Bos garen galdera, zer da zuen taldearen zena? Be. Guaus? Guaus. Zer da pareko taldearen zena? Quartz. Quartz. Gero zen fita biten du, bakatu. Bai, hori da. Entzunen duzu, gaina guk bat dugu latanza bat. Zain musi... Ez. Hori... Are, are, erantzun? Entzun dugu aiarte. Ez, ez da. Erantzun bat? Ez? Puntu bat, nio hau zentzat rodan. Zer zen erantzuna? Bateria zen erantzuna. Zain musikat retresna bada zuen bit aldeetan. Bateria zen. Asai. Zortzi garena, zer da zen indioen lanbidea? Kortz. Kantaria? Kantaria, bai. Baina jandu ditzen bidazen, ha? Lanbide bat dea. Bai, lanbide bat da. Beritzat bai. Dilo ere bazten badu bai. Zer da Michael Jacksonen dantza segunena? Moonwalk. Moonwalk. Moonwalk, bi pundu. Zen bat zeta bat dira, ZZ Top izenean? Bi. Bi. Bi. Me matin. Ba ez. Ez, ez, ez. Putustez. Lorel eta? Ardi. Ardi. Ardi. Eta bai, zori gaitze zuen zat. Inketa zen. Kortzen zat, bat bi iru lau borsei, zazpi sorti batzi amarmek ama bi. Bat bi iru lau borsei, zazpi sorti batzi amar. Yes. Eta kortzek ere bastuen du, mantxa hori. Yes. Hor, galdera simpletan hor dira, eh? Barkatu, me oesten bakarrik galderak atxeman dituzu. Ja. Segarren jokora pasa haintzin, orteazten zazpi badela, momentuko kortz haintzin handa iru pundurekin, eta bi pundu nioazen zatz, zuen kantu bat entzungo dugu, nioauz hartu traburena, besteak nahiko luzak baitira, eta ez dugut demorainitz. Zer da? Ah, ez dakit. Ekiak argitzen duenean, entzuten dugu, bera ala. Galera bat, ah. Ahi garriata Nio hau zentzuten genuen, ekiak argitzen duenean kantuarekin, nun entzuten dira zuen kantuak, nio hauz? Badoken. Badoken, hiru dituzue hori, ha? Bandcampen ere. Bandcampen ere. Ja. Mara, nio hauz badok edo bandcampen, eta atxemogitu zuen kantu guziak, eta gupasten gira, seigarren jokora. Seigarren jokoa, oian hartuko duzu orden kutsa, barrenan badira izenak, edo izenak zaten dira taldeak, zaten dira pertsonaiak, joan bazen gara gardoa, bazen zer nahi zetan da. Oian, bat arzen duzu? Nina izasten? Bai, asmarazi behar duzu besteai, bi taldei betan, zure oza. Hor bat dira zemakiak ere, rango jazu zemakia nik diakin ezadan zoin den zurea. Beraz. Zoin da zurea? Sortzi. Sortzi garrena. Ongi gorde, eh? Zuri. Beraz. Gerda egina tut? Gure erialde bateko besta bat da. denak duten gira ara, eta... Gidenak? Provinzia da, Siberu. Muskaren egina. Muskaren egina. Estan zainiz kondo zue, zer jango zenuena, entzina? Muskaren egina, me ua gabe. Menor egitu. Nio sek, ukan ditu, bi pundu. Ai, don aia. Atxamango ditzute. Ah, zuen ulertu hori. Berda, gelditu. Bestek, supleaz, bestek. Jo dute eta errandu zu. Parean, aiande, hartuko zu peste paper bat, eta hi? Ados. Errandu dira zu zenbakia. Aiek? Eik. Zenbat garen? Ados. Bost garena, ados. Nei zuleik. Kamila, zuk... Gartenak, baina... Kamila, pentsatua dituzu joko batzu igandeko. Eta joko horiek inspiratu zira norbaitzu etaik, eta norbaitzu horiek ateratzen dituzte bideoak plataforma batean. Eta plataforma hori zein da? YouTube! YouTube erantzun ona beste bi pundu. Nio hau zentzatz, etzen duten bate, parean? Plataforma? Ez dakik gu Kamila erdi zikusia ere. Bideoak plataforma batean. Kasi jo dut Kamila grazen Wikipedian. Pasko duzu kutsa besteai, Ibex. Bai, hartuko duzu paper bat, rengo diazu zenbakia. Kasik duzatu dut lehenako. Ah, no, hartuko kasu. Ibex, zein duzu? Zein zenbaki? Amar. Amar garrena, arras. Entzun, eh? Iso eman kizun guzietan da, tipoa. Oh. New House? Ez dugu mikroa horregatik. New House? Ez duzu idio. Eba, jo dugu. Aldatu dut mikroa zen ena intzina maitzen. Jo dugu betan. Orlan. Jotzen aldut ere, Iber? Bai, me jo dugu. Bo, Josu. Ez, egan nahi noen matxinik. Orlan, ez, zuen artean, adorxe man. Betzat, da Josu zenta eman du txilintxa Josu liburuz. Ba, me Josu ez da bortxaz. Bost, lau, iru, bi. Josu, Josu, Guillem, Ibex, eta bai hori zen. Josu, Guillem. Sei pundu, nio hau zentzat, kutsa pasatzen zu. Ortako, eman zinen txilintxa beranduan. Ez hau zentzitut, Ibex. Ze fuina duguna. Gai dazu, zein zemaki den, Juren? Iru. Iru garrena, alas. Zuri, nahi zuleik? Aliande, zien lehen taldearekin. Kuartz. Kuartz, erantzun bat? Ez da taldearen izan. Iura barra, ez dakit. Hori da zuen erantzuna? Iura barra pundu bat nio zentzat. Yes. Hori zen? Bat egitzen alda, ala ere? Nahi, bozu segitu. Nahi, zu segitu, segitu, segitu. Nintzin uten obekien pasa. Aldakan. Ue! Ere pundu bat bakik zuentzat, eh? Bon. Aldaka zen. Berzen txatu. Berzen txatu. Guk hori zugu jakiten ala ere. Ai, mehaz berzen da. Hori da jokoa, oian. Ah, bai edo. Nuri da? Josuri izango da. Azken aurrekoa, notik Kamila hukaren dugu. Josu, zein zemaki? Bi. Bi. Asten zira izuleik. Bai. Bai, bai. Tuango zira zuki bat, edan txartu zukuniz. Eh? Segitu, segitu, segitu. Ez da, hain egisa espikazioa, gure entzulek, gure dezaten zetako luze den, hola. Musika talde bat, utzia dute, bai. Orain, pastu ziren, diaz? Espeletan... Nioauz. Zute utzia hori. Erantzun bat? Uxmurau. Uxmurau, ez. Pielete. Pielete zen bai. Lehen pundua. Zien, baxa espeletan. Kuartzen zat. Ikere hori banen. Lehen pundua. Zta dauk. Artuko zirten bi bestu. Non, banen kaxek. Eta, azkena... Zomate egiten du hor. Ez nuzu ere baziaz. Kamila ingo dugu ere, ezkena? Bai, dut ikusi Kamilak nola. Pasan duzu kutsaratai, oian? Kutsa pasarazten dugu. Kamilari hartuko duzu papel bat, zemakia egan, eta hasten zelan edizu laik. Oh, aian de bikain gure hori. Zein da, zein da. Zein zemaki? Zein zemaki. Bai. Sei. Sei garrena, adas. Aiande, bojoitzira iragan egun batez. Bai. Antzerki batetan aizan ginean elgarrekin. Bai. Antzerki hortan kantu batzuk kantatu ditugu. Eta zoin taldearen kantua kantatu dugu bukaeran. Magnifikoa zen. Uste dut Antion kajonean ari zela. Bai. Buena vista social. Eta beste bi puntu, biziki ongi haizizte nio. Biziki ongi ezagutzen zizte zuen artean. Standa. Egin beharko da indar bat gehiago bilmo erariko. Koartz, otai. Bai. Eta sorpresa gabe, nioz ira bazle mantxa hortan, eta gana idu, iru, eta iru egiten duela. Eta azken mantxara heldu gira, eta azken mantxaren zat gezur bat egin dizuet. Asi entzin egin dizuet, blaintez zinema izango zela. Mai. Ez da egia. Inkanteak izango dira. Zer? Blind test inkanteak. Amar kantu minuta batez. Zer? Ah, bai, bai, bai. Amar kantu minuta batez. Ezek da hori. Minuta. Kusiko duzu, gesada. Minuta horren bukaeran. Kuinen kantuak. Ah, bai, bai. Espikatu, ez espikatu nire horretaz, izu kebila. Espikatzen duzu. Ez. Ez, bai. Egizu, egizu. Be, emanen duzu gai bat edo la. Bate. Ez, entzuna ditugu amar kantu, random. Amar kantu, random. Zenbat, erraitan ditugun, zenbat asmatzen ditugun. Ez egin olako gauzak ziakiloak. Kusatzitu zetko hartz, horretik ez izu eteran lehenago. Ahi dira, zukeitan. Amar kantu izango dira. Bai. Ok, amar kantu izango dira, minuta batez. Bukaeran, inkantak ingo ditugu, zenbat kantu, do zenbat talde atxamaten alditu zue. Ez idatzi, zaxi dazten. Prexiste, amar kantu izango dira. Azten gira, bere ala, esetasun otoi. Amar talde, ziren inkanteak hasiko gira nio hau zuek duzue eskua, don zuek hasten ziste, zenbat talde atxamaten alditu zue? Bost, parean? Zazpi. Zazpi, parean? Orde gea mehkila edaz? Abe, gehiago beraz. Zortzi. Zortzi. Poliki. Zortzi, bai, yes? Berdira taldeak edo kantuan izela? Taldeak. Taldeak. Usten dugu. Usten duzue. Zortzi, nahi ditut. Nik bi bat ditut. Pichitz eta Pochotz. Pichitz eta Pochotz. Bazen Rammstein. Bazen Rammstein. Led Zeppelin. Led Zeppelin. ACDC. ACDC. Bat bi hiru lau. Eskape. Eskape. Eskape bost. Bai. Ah, bai, bai. Erraitean duzu. Xutik. Bai, xutik. Xutik. Sei. Bat bi hiru lau bost. Sei. Denbora. Ba osue, utx bat. Onartzen dut utx bat behik. Ah, bon! Ba du utx bat? Ben Harper. Ez dugu mentu. Ben Harper. Ben Harper. Ben Harper. Ez. Utxa. Ez da gehiago. Bat bi hiru lau bor sei. Beste bina ditut. Zenbat segun nuga ditzen dira hor. Ata, ez da dira txori egitia. Basatzen da. Daft Punk. Eta azkena. Azken bat. Bost. Lau. Hemendikatz. Hemendikatz. Bai, sortzik. Bazen kortatu ere. Sortzik. Bai. Sortzik dugu. beste biak kortatu eta azkena? Eta, Kiss. Bai, Shutagar. Kiss, Shutagar zen bate. Zer zen lehena, ba, zen bat hor, bitxian. Kortatu. Kortatu. Bitxian, zer bitxian. Na, ez ginaken zen ez jokoaren astapena, gres. Hai, hori kortatu da. Lehen bi puntua korduan, nio hau zentzat, eta bigarren inkantera, ben test inkantera, pasten gira. Kasu. Daudena ez dugulako doktrinari autoridadari aberri dizonartzen No! Somos Gala! No! Somos Gala! Sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela Amar tali ziren, koartze eskoa duzu eurain, zemat? Sei? Sei. Parean? Utsi sei, nostez zituzte sei. Nostez bai. Kasu? Bai. Bai, tuku zazpiguk? Nik ez, Egin gai. Bentsatzen dugu, zazpi. Zazpi, ale, zazpi. Parean zortzi? Ez? Ez. Nik ez duzte. Ez. Ez. Zortzi, nio ausentzat. Me da zue. La polla. Julenek irezibitu du mesu bat eta erakutsi... Ezen xareak endu behar, otoi. Ez du deus ikusinik. Baxan genuen xare ustea. Zer da mundu hori. Zulagunak biratzen dizkizue, baki xurniz. La polla. Berritxarrak eta... Ez? Berritxarrak lehen utxa kaputz. Berritxarrak ez da. Willis Drummond. Willis Drummond bada. Ez erran zu lehena? Ez nik errandu dut la polla. Ono, iru minuta hartuko du historiak. Fermin Muguruza. Fermin Muguruza. Esne Beltza. Esne Beltza. System of a Down. Batzbi iru lau. Kalakan. System of a Down. Sei Kalakan. Kalakan. Zabat nagu zazpi. System of a Down. Unza. Unza, bai. Batzbi iru lau bosei zazpi. Eta beste bi pundu. Ez sekuran errandu. Ez sekuran zat. Besteak behitu zuen? Ez sekuran trampain ez genuen. Genetan pasatzen dira eraz. Basen ikien, Jusu. Besteak basei basei zuten da batean? Besteak ez? Ze bazen besteik. Ah, besteik. Gugu kanditu zazpi untsa da, deik. Bi puntak behitu zuen. Bazen zeiron. Das Punk eta RCDC eta Kiss. Lina gozen. Bazen Josi Ripiau. Ah, bai. Josi Ripiau. Bazen David Bowie. Ah, bai. Eta bazen Lofofora. Bai. Buvez du cul. Buvez du cul. Exactement. Eta azken blind test inkantea. Merde, galdu dugu beraz, ofizialki. Ofizialki bai. Baina ere, mengira jokoren zat. Horan segituko dugu. Zuregatik da, Kamila. Justo kaldera bat. Bai, jaiazu. Ixatzean pasai... Bai, jaiazu. Bai, jaiazu. Pasai intzin egin dugu Shifumi bat. Bai. Eta irabazi ginoen eni esker. Bai. Zer irabazten zen horrekin? Bezuk zenten... Ah, eta hasten, barka. Eskua. Gure entzuleak barzen abila ze humiladen, Kamila. Itxoindu horren bat... Gatzaile txaja, Josu. Itxoindu horren bat jateko ere. Humila. Hale, irugarren baitez ikantea, goazen. Ez dira betiko gara ionena. Aizen meneko. Stupefix, stupefix, truc stupefiant. Beaucoup de travail, comme pour un album d'Astérix. Azken azen, amak talde baziren. Nio hauz, zuek duzu eskoa. Zemat? Xeixen, okei. Xaltziztela xei, eh? Sei. Zazpi. Sei bat. Zazpi. Sorti. Sorti. Behatzi. Behatzi. Amar. Ez dit ez, ez Kamila. Ez, behu. Indezatela behatzi. Tantatzen aldugu amaz, ez. Meno, mizugu gara. Indezatela behatzi. Zabe, ezan du amar. Zei irabazle deja egiten duzu. Gajia da. Usten diegu? Hale, kuartz. Amar. Kuartz, entzun nahi dut, behatzi gara duzue. Ertzainak. Ertzainak. Metallica. Metallica. Agustin Alcat. Agustin Alcat. Stupe Flip. Stupe Flip. Beatles. The Beatles. Masisteria. Horki oianek hartu berdu orain itza. Ez, horra da. Nogen. Nogen. Fitean Nogen zen. Queen. Queen. Ezkena. Ezken bat. Be giltzen dira bi. Bestena ze jaiten aldugu ere. Behituzu, Kamila? Beste biak? Beste dut. Beste biak, eh? Bai. Bestenaz dena, bestenaz dena dena galtzen dute. Berriz errepika jan dituzenak? Oi. Bo, beden bat bat dut. Azken bat. Itzi, itzi, itzi. Ez? Zuzue? Stupe Flip. Ejana, ejana, ejana, Josu, ejana. Beatles. Beatles, ejana. Ejana, Agustin Alcat bat zen ez? Agustin Alcat, ejana da. Nogen? Nogen, ejana da. Bez, minuta bat. Bitalde euskaldun, bat... Jaiten alditut? Vi metal, bestea... Enome. Bestea jaten bat dut, soberxa. Bazu? Xutagar, beraz, bazen xutagar? Ez, bazen nola daitzen dira. Siberutz. Siberutz. Eta latzen. Eta latzen, hori da. Eta... Eta zer? Eta... Ikuiten uen zinemanik. Mantxa horretan, nioxek irabazidu. Eta egiten die, lau mantxa... Eta hiru kortzentzat, nio hauz, garaile egun. Esku gira galtzailean elkerketarekin, nola bizi izan duzue... Otoi, otoi, ez hola hasi, errespetatu fiskat. Nola senditu zuzue erdoan garaipen hori, galtze hori, besteen garaipen hori, bakatu? Ez dakitza gara nolako. Blazatian ito. Bo, gero ari begira obetu epaiketak, ere? Bai, Ah, bitu hori da, nire gatik zen da bai. Bestalean, nio hauz, nola hartzen zuzue, Kamilan zungo dugu bukaeran interesgarri zen baita. Kaxik gure mailako... Kaxik. Horgatze, irabazle hona? Irabazten dute, ejanez David alidela gitarran berritxeraken, bon, bara. Egia. Eno, erraiten zuen David ondarzeak egiten zuen. Davidek entzuten badu, noski, agur jamaten jogu. Eta hoa, galtzaile txar bat... Irabazle txar bat bakatu entzungo dugu, erba? Kamila, zabait rateko kortzi? Irabazle bizitio nada, Kamila. Be, alere horietaz fan nizala. Dudu! Bate, egiazko bizi momentuak iso, emakzunetan ere. Nahi du sartzea ugirik, aletan. Dureta ma, bors minuta zaretu izan gira isokuzen. Milesker zuei kuartz, milesker zuei nioauz eta bi jokerak Kamila eta Josu. Eta arten zuet laizteher arte zuei. Kontzertuak betu zuei laizteher? Badugu demora pixka bat? Ez. Ez, oke. Guk ere ez. Entzuteko randugu nioauz badok eta SoundCloud. Bandcamp. Bandcamp, bakatu. Eta kuartz entzuteko? Soundflex. Be, plataforma guzietan. Guzietan, zartzistak. Internazionalak ziste ipskat, eh? Maiz ere. Eta, nik hango izo eten zulak. Mineska erren zultagatik eta eluden hilaberte arte iso quiz irugernaren zatz.